السلام علیکم ورحمت اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس زبان کو پڑھا جائے اور پھر لکھا بھی جائے اور بولا بھی جائے. پڑھنا، لکھنا اور بولنا. آپ پڑھ تو رہی ہیں، لکھتی بھی ہیں؟ نہیں لکھتی. لکھا بھی کریں اور بولا بھی کریں. تو بولنے کے چھوٹے چھوٹے جملے آپس میں بولیں. آپ السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، کیف حالکم، کیف انتم، کیف الصحة، اس طرح کے سوال ہوتے ہیں تو انسان وہ کرے ایک دوسرے سے تو آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. سننا بھی ضروری ہے. تو سننے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ کیا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ بہت اچھا ہے، اقرا ہے. اور اس طرح ایک المجد نام کا ٹی وی ہے، المجد نام کا، وہ تو ڈائریکٹ حرم شریف کی ساری پانچ وقت کی نماز، خطبہ، جمعہ وغیرہ سب دکھاتے ہیں. تو اس میں بھی بہت اچھا وہ آتا ہے. چلے میں اب انشاءاللہ یہ پڑھا رہا ہوں آپ کو، اور میں سوال عربی میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سوال کا جواب اردو میں دینا ہے، یا انگلش میں دے دیں یا عربی میں دے دیں، جیسے بھی چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 37، اضاحات نحویہ. چلیے السوال الرابع، ومن يحول بينه وبين التوبة. هذا استفهام انکاری، یعنی هذا السوال، من يحول، کون، تو یہ استفہام ہے، انکاری ہے. یعنی استفہام انکاری کا مطلب یہ کہ سوال ایسا کہ جس سے انکار کیا جا رہا ہے. یعنی اگر اس کا مطلب پڑھیں تو پتہ یوں چلتا ہے، وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَتِ، اور کون حائل ہو سکتا ہے اس کے درمیان اور توبہ کے درمیان. تو جواب کیا ہے؟ کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو خود بخود اس کا جواب مل جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سوال پلس جواب. تو استفہام انکاری. تو معنی اس کا کیا ہوا؟ لا احد يستطيع ان يحول بينه وبين التوبه. لا احد، نہیں کوئی، يستطيع، استطاعت رکھتا ہو، جو قابل ہو، ان يحول بينه وبين التوبه، درمیان اس کے اور درمیان توبہ کے. چلیے السوال اور خامس، بینہ و بین التوبتی، یجب تکرار بین مع المضمری. کیا مطلب ہے اس کا؟ یجب تکرار بین مع المضمری. جی آپ بتائیں. ہاں تو یہاں پھر کیا پتہ چلا؟ یجب تکرار بین مع المضمری، ریپیٹ ہوتا ہے. یعنی ضمیر اگر ہو، ضمیر کے ساتھ بینہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹ ہوتا ہے. یہاں ضمیر آ جائے مڈ میں تو بینہ کا لفظ ریپیٹ ہوتا ہے. تو یجب کا مطلب واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اب یہاں بینہ ہو کی جو ضمیر ہے نا، یہ ہے مضمر، ٹھیک ہے؟ مع المضمری، مضمر کے ساتھ کیا ہے؟ تکرار ہوگا بینہ کا. تو بینہ دو بار آئے گا. جی جیسے کہتے ہیں نا نحو، ھذا بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان. اب یہاں کیا ہے؟ بینی و بینک، یہاں کون سا مضمر ہے؟ بینی. ای کا جو ضمیر ہے یہ متکلم کی، یعنی انا، ٹھیک ہے نا؟ تو انا مڈ میں آ گیا تو بین ڈبل آئے گا. پھر جلس حامد بینی و بین صدیقی، نی کی انا جو ہے ضمیر یہ مضمر ہے، تو اس وجہ سے بینہ ڈبل آیا ہے، بتکرار آیا ہے. آپ کوئی جملہ بنائیں جس میں بینہ بینہ دو دفعہ آئے، ھذا فراق بینی و بینک. جی ہاں، نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، سورہ یوسف میں. ولا یجب ذلک مع المظہر. جی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں مع المظہری، مع ساتھ، مظہری ظاہر اسم کے. جب اسم ظاہر ہوگا یعنی ضمیر مضمر نہیں، ضمیر نہیں بلکہ ظاہر ہو، تو اس صورت میں بینا ڈبل نہیں آئے گا، وہ ضروری نہیں ہے وہاں. جیسے من جلس بین حامد و علی، من جلس بین حامد و علی، درمیان حامد اور علی کے کون بیٹھا ہے؟ تو یہاں دیکھیے ضمیر نہیں ہے. اب بینہو ہوتا نا حامد کی جگہ بینہو، پھر تو ہم کہتے یہ مضمر ہے، لیکن اب ضمیر کی جگہ کیا ہوا ہے؟ وہ نام آ گیا ہے، وہ ضمیر کو ظاہر کر دیا گیا ہے. تو کیا مطلب؟ نام آ گیا ہے. تو وہ جب نام آیا بین حامدن، تو اس لیے وہ بین علین نہیں کہیں گے ہم، بلکہ کیا کہیں گے؟ بین حامدن و علین. تو قرآن مجید میں ایسا بھی ہے، ایک جگہ بین آیا ہو. جی فرقت بینی و بین اخوتی، تو وہ بین بین آ گیا نا، بینی ضمیر ہے نا یہاں انا کی، تو اس لیے ڈبل آ گیا بینی و بین اخوتی. جی ہاں ویتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء والزوج. جی ہاں من بین الصلب والترا. گڈ ماشاء اللہ. چلیے السؤال السادس، کذا و کذا، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس طرح یہ اور یہ ہے نا. تو کلمتن یکنا بها عن العدد، یہ ایسے لفظ ہیں یعنی ایسا کلمہ ہے، یکنا بها عن العدد کنایتن، اس سے مراد عدد لیا جاتا ہے، وغیر العدد اور عدد کے علاوہ کچھ اور بھی اس سے لیا جاتا ہے. لیکن کذا و کذا ایک قسم کا اشارہ ہوتا ہے، کنایہ ہوتا ہے پچھلی بات کی طرف، تو اس سے یا تو عدد پیچھے نمبر ہوتے ہیں وہ مراد لیتے ہیں، یا کوئی اور چیز مراد ہوتی ہے. جیسے فنحو اعطیتہ کذا و کذا دینارن، میں نے اس کو اتنے اور اتنے دینار دیے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اتنے، یہ نہیں کہیں گے اس دینار کو دیا، ٹھیک ہے نا، اتنے اور اتنے دینار دیے. اما غیر العددی، جو غیر العدد ہے اس میں کذا و کذا کیسے استعمال ہوتا ہے؟ فنحو جیسے ذهبت الى مکان کذا و کذا، میں گیا الى مکان ایک جگہ کی طرف، کذا و کذا جو اس یا اس جگہ کی طرف گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ مکان کیا ہے؟ غیر عدد ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں بھی کذا و کذا استعمال ہوا ہے. دینار کیا ہے؟ عدد ہے، اس کو گنا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں بھی کذا و کذا آ گیا ہے اور یہاں بھی کذا و کذا آ گیا ہے. اور اسی طرح ہے فی یومی کذا و کذا، اب یوم بھی کیا ہے؟ عدد ہے، یا اس کو آپ کہہ دیں کہ فلاں فلاں دن، تو عدد ہی ہوتا ہے نا، انسان گنتا ہے نا ان دنوں کو. وجاء فی الحدیث، حدیث میں آیا ہے، انہ یقال کہ کہا جائے گا، للعبد یوم القیامتی، آدمی کے لیے قیامت کے روز، اتذکر یوم کذا و کذا، کیا تم جانتے ہو فلاں فلاں دن، یا اس دن، وہ دن گنا جائے گا کہ تم نے اس دن یہ کام کیے تھے، فعلت فیہ کذا و کذا، کیا تھا تم نے اس دن میں یہ اور یہ. ہے نا، اس طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، شیطان نماز جو پڑھتا ہے آدمی، تو آتا ہے وہ کہتا ہے اذکر کذا و کذا، بھئی یہ یاد کرو، وہ بھولی چیزیں یاد دلاتا ہے. تو کذا و کذا، اب دیکھیں یہاں عدد بھی ہے اور غیر عدد بھی ہے، دونوں کے لیے کذا و کذا استعمال ہوتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ کلمہ ہے اشارتاً اس سے مراد عدد ہوتا ہے یا غیر عدد ہوتا ہے. انہ لم یعمل خیرن قطو. اب قطو کا لفظ جانا, یہ دیکھتے ہیں کیا ہے. ہم بھی لکھتے ہیں نا, یاد ہے بچپن میں اردو میں عربی لکھی ہوگی, کنڑ میں کیا لکھتے تھے, فقط فقط عرضے. تو یہ قط فقط ف الگ ہے, قط الگ ہے. تو قط کیا ہے, ظرف زمان, یہ ظرف زمان ہے. لاستغراق الماضی, استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو گھیر لیتا ہے تمام ماضی کو, یعنی سارا ماضی اس میں آ جاتا ہے. وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّمِّ, اور یہ قط جو ہے, وَهُوَ قط جو ہے, یہ مبنی بر ضمہ ہے, یعنی ایسا مبنی ہے جس پر ضمہ آتا ہے. فی محل نصب, مگر وہ کہاں ہوتا ہے, محل نصب میں. یعنی اصل میں نصب اگر اس پر آنا چاہے تو نصب کی جگہ یہ مبنی بر ضمہ ہوگا. علی الظرفیتی, کیونکہ ظرف ہے اس وجہ سے. ویؤتا بھی بعد النفی, اور لایا جاتا ہے اس کو نفی کے بعد, نفی کے بعد یہ آتا ہے. والاستفہامی, اور استفہام کے بعد یہ آتا ہے. نحو, جیسے ما رأیتہ قط, میں نے اس کو نہیں دیکھا کیا کبھی بھی. ہاں, لم اقل ہذا قط, ہاں ہذا کا مطلب یہ, میں نے یہ کبھی نہیں کہا. لم اقل ہذا قط, اور میں نے ایسا کبھی نہیں کہا, اس کی کیا عربی ہوگی, لم اقل کذا قط. جی, اب اس میں دیکھیے, یہ قط جو ہے, قط یہ ظرف زمان ہے. اب ماضی جتنا بھی پرانا ہے, گزر چکا ہے, اس تمام کو یہ کیا کر رہا ہے, گھیر رہا ہے. یعنی ما رأیتہ قط, میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. تو کبھی سے کیا مراد ہے, یعنی ماضی میں میں نے نہیں دیکھا اس کو. تو یہ لفظ جو ہے نا, یہ دیکھیے, یعنی عربی زبان میں اس کا معنی کیا بنتا ہے نا. تو پھر اسی طرح لم اقل ہذا قط, لم اقل کا کیا مطلب کریں گے ہم, ماضی والا مطلب کریں گے. یاد ہے نا, لم کیا عمل کرتا ہے, لم فعل مضارع پہ آتا ہے, اور فعل مضارع کیا معنی دیتا ہے, حال کا اور مستقبل کا. فعل مضارع ضرب یضرب, یضرب کا کیا مطلب ہے, یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا. تو یضرب فعل مضارع ہے, اس پہ جب لم آ جائے تو یہ ماضی کا معنی کر دیتا ہے. تو لم اقل, اقل کیا ہے, یہ فعل مضارع ہے. اقول کا مطلب ہوتا ہے میں کہتا ہوں یا کہوں گا, لیکن اس پہ لم جب آ گیا تو لم اقل میں نے نہیں کہا, ماضی کا معنی ہو جائے گا. لم اقل ہذا قط, نہیں کہا میں نے یہ کبھی بھی. اب یہ دیکھیے, یہ بھی ماضی کو استغراق کا مطلب, یعنی غرق کر رہا ہے اپنے اندر, سب کو اندر ہی ڈال رہا ہے. اور یہ مبنی برضم ہے, یعنی یہ مبنی ہے, اس پر ضمہ ہی آئے گا. بس یہ یاد رکھیے, چاہے یہ مفعول کی حالت میں کیوں نہ ہو, اور مفعولی حالت کیا ہوتی ہے, نصب کی, تو نصبی حالت میں بھی یہ کیا ہوگا, مبنی برضمہ ہوگا, اس پر ضمہ ہی آئے گا. اس پر قطی یا قطو قطا نہیں آئے گا, ضمہ ہی آئے گا. کیونکہ اگر قطا کہہ دیا ہم نے تو یہ فعل ماضی بن جائے گا. پھر نمبر تین, ارأیت شیئا مثل ہذا قط, کیا مطلب ہے اس کا, ہاں تم نے اس جیسی چیز کبھی دیکھی. تو یہاں بھی دیکھیے, ارأیت یہ کیا ہے, استفہام ہے نا, کوشچن ہے نا, تو استفہام ہے, یعنی فہم چاہا گیا ہے, مفہوم چاہا گیا ہے. استفہام کا مطلب ہی ہوتا ہے فہم چاہنا, تو اس سے فہم چاہا گیا ہے. ارأیت, کیا تم نے دیکھا, شیئن کسی چیز کو، مثل ہذا، اس جیسی، قطو، کبھی بھی. تو یہاں دیکھیں استفہام پہ آ گیا ہے قطو، اور اس کے بعد آیا ہے یعنی ارائیتا، یعنی استفہام کے بعد قطو آیا ہے. اما المستقبل، باقی رہا مستقبل، فیستعمل معه ابدا، تو اس کے ساتھ یعنی قطو کے ساتھ ابدا پھر استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ ماضی کے لیے تو قطو آئے گا کب؟ جبکہ اس سے پہلے استفہام آ جائے یا نفی آ جائے، ٹھیک ہے. لیکن مستقبل کا بھی یہ معنی دیتا ہے، لیکن یہ تب دے گا جبکہ اس کے ساتھ، قطو کے ساتھ ابدن کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. جیسے لم اترک الصلاۃ قطو، نہیں چھوڑا میں نے نماز کو کبھی بھی، نہیں ترک کیا میں نے نماز کو کبھی بھی، یہ ماضی کا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ولن اترکہا ابدا، اور آئندہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے. اب ابدا کیوں آیا ہے؟ قطو کی وجہ سے. تو قطو کے ساتھ ابدا بھی آتا ہے، لیکن کب؟ جبکہ مستقبل کا معنی اس میں آ جائے. تو مطلب ایک ہی ہے، لیکن قطو فعل مستقبل کا معنی، یعنی مستقبل کا معنی تب دے گا جب اس کے ساتھ ابدن آئے گا، اور اگر ابدن نہیں آتا تو پھر قطو کا معنی ہمیشہ کس کا ہوگا؟ ماضی کا. جی خالدین فیہا ابدن، تو وہاں ابدن کا الگ معنی. یہ قطو کے ساتھ، قطو کا مطلب ہم کہہ رہے ہیں نا، قطو آتا ہے فعل ماضی کے لیے، لیکن اس کا مستقبل کا معنی بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ ابدن آئے تو. جی سوال نمبر 8 ہے، الى ایتہما کان ادنا فہو لہ. الى ایتہما، طرف ان دونوں میں سے کسی کے، کان یہ ہوگا، ادنا قریب ترین، فہو لہ تو یہ آدمی اسی کا ہوگا. یہ جملہ ہے نا، تو اقترنت الجملۃ ہوا لہو، مل گیا ہے جملہ ہوا لہو، یعنی ہوا لہو جو حدیث کے لفظ ہیں، یہ مل گئے ہیں کس سے؟ بالفائی، فا کے ساتھ، فہو لہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیوں ہے؟ لأنها اسمیۃ، کیونکہ یہ جملہ کیا ہے؟ اسمیہ ہے. ہوا اس سے مراد کون ہے؟ وہ بندہ جو فوت ہو گیا تھا راستے میں ہی، ہے نا، وہی قاتل، تو وہ ہوا ہے، تو وہ اسم ہے، تو اس لیے جملہ اسمیہ اسی سے سٹارٹ ہے، تو اس وجہ سے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. تو جملہ اسمیہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو فا آ کے ملی ہے. کیوں آئی ہے یہ فا؟ وقعت جواباً للشرط، یہ لشرطن، لشرطی یہ آئی ہے، اس لیے کہ شرط کا جو جواب ہے وہ چاہیے، اور شرط کا جواب ف سے آ رہا ہے. مثلا وہ یہ ہے کہ الا ایتہما کان ادنا، ان دونوں زمینوں میں جہاں یہ فوت ہوا ہے، ادھر بھی زمین ناپو ادھر بھی ناپو، ان دونوں زمینوں میں جس کی طرف یہ قریب ہوگا تو ف ہوا لا، تو یہ اس کا ہوگا. یعنی یہ شرط ہے، جس کی طرف وہ قریب ہوگا تب، ٹھیک ہے نا. تو اس میں شرط آ رہی ہے. یعنی دوسرا کیا مطلب؟ اگر قریب نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا اس کا، وہ دوسرے کا ہوگا. ایت کا مطلب ہوتا ہے جون سی، ہما ان دونوں، یعنی ان دونوں زمینوں میں جون سی کی طرف، جس کی بھی طرف، کانا وہ بندہ قاتل ہوگا، ادنا قریب ترین، قریب قریب ہوگا، فہو لہو تو وہ اسی کا ہی ہوگا. یعنی اگر وہ اس کے قریب ہے تو یہ والے، اگر اس کے قریب ہے تو یہ والے، شرط ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ ف، فہو لہو، ہوا لہو اس کا جواب ہے، اس لیے جواب میں ف آ جاتی ہے. پھر ایا کا لفظ آیا نا، ایتہما، یہ ایا کیا ہے؟ ایا کے بارے میں لکھا ہے من ادوات الشرطی، ادوات جمع ہے اداتن کی، ادات کہتے ہیں حرف کو، یا لفظ کو. یہ علم منطق جو ہے نا, اس میں لفظ کی بجائے ادات کا لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, علم منطق میں لفظ کی جگہ کیا بولتے ہیں, ادات, اور اس کی جمع ہے ادوات. تو کبھی کبھی وہ لفظ جو نحو کے لوگ ہیں یا فقہ کے ہیں یا دوسرے علوم کے ہیں, وہ لفظ کبھی کبھی پک کر لیتے ہیں اور اپنی تحریر میں اس کو شامل کرتے ہیں. تو من ادوات الشرطی, یعنی ایہ جو ہے یہ شرط کے الفاظ میں سے ہے. التی, یہ وہ لفظ ہے جو تجزم و جزم دیتا ہے فعلین, دو فعلوں کو. جیسے ای معجم نجد فی المکتبتی نشتریہی, کیا مطلب ہے اس کا؟ معجم کا مطلب ڈکشنری. جو بھی ڈکشنری نجد ہم پائیں گے فی المکتبتی, لائبریری میں یا بک سٹال میں, نشتریہی, ہم اس کو خریدیں گے. اب دیکھیے ایہ کیا ہے, حرف شرط ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے, دو فعلوں کو جزم دے رہا ہے. ایک ہے نجد, نجد اصل میں کیا تھا, ہاں نجیدو, نجیدو تھا, اجیدو نجیدو, وجدہ یجیدو, یجیدو یجیدانی, اینڈ میں کیا آئے گا, اجیدو نجیدو, ایسے ہی آئے گا نا. ہاں تو نجیدو نجد, ایا کی وجہ سے نجد ہو گیا. پھر نشتری ہی کیا تھا یہ, ہاں نشتری تھا نا, اشترا یشتری, اشترا ان ہے نا. تو یشتری کیا ہے, فعل مضارع ہے. فعل مضارع کی گردان کریں, یشتری یشتریانی یشترونا, چلتے جائیے چلتے جائیے, اینڈ میں اشتری نشتری. تو یہ نشتری ہے. تو نشتری کا یا جو ہے گر گیا ہے, کیوں, ایا کی وجہ سے. ایا جو ہے یہ کیا کرتا ہے, دو فعلوں کو جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی زبردست معلومات ہیں جو ماشاءاللہ اس کتاب میں مل رہی ہیں, اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو شاید میں نے بھی نہیں پڑھی, سچی پوچھے نا. یہ پہلی دفعہ بہرحال ان چیزوں سے میں بھی گزر رہا ہوں, لیکن بہت اچھی معلومات ہیں. چلیے, ایل کتابین یعجب کا فہو لکا, ایل کتابین, جو بھی دو کتابیں, یہ مطلب ہوگا. فہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, ہوا کتابوں کی طرف جا رہی ہے, تو ہوا تو واحد ہے, تو ہما ہونا چاہیے نا, ہاں دونوں میں سے کوئی کتاب, یہ مطلب ہوگا ایل کتابین کا, دو کتابوں میں سے کوئی بھی, ہے نا. تو یہ دھیان کیجئے گا, مطلب یہ کتاب رکھیں دو کتابیں, ایو کتابین, ان دونوں میں سے کون سی کتاب یا جو بھی کتاب, یعجب کا پسند آئے گی تمہیں, فہو لکا تو وہ تیرے لیے ہے. دو کتابوں میں کوئی, یعنی کوئی ایک کتاب, یہ مطلب ہے ایل کتابین کا, دو کتابوں میں کوئی ایک. آپ اس جملے کو تو اچھی طرح یاد کریں, ایل کتابین تعجب کی فہو لکی, آپ یوں کہیں دو کتابوں میں کوئی بھی کتاب تمہیں پسند آ گئی تو وہ تیرے لیے, فہو لکی. یہ کیا ہوگا, ایل کتابین, یہ سمجھے اس کو, کوئی بھی دو کتابوں میں سے, یہ مطلب ہوگا اس کا, یعنی دو کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب, یعجب کا پسند آئی تمہیں, فہوا تو وہ کتاب, وہی ایک کتاب, لکا تمہارے لیے ہوگی. ٹھیک ہے نا, اگر ہم اس کا مطلب یہ کریں نا, دو کتابوں میں دونوں کتابیں پسند آ گئی تمہیں, تو یعجبانی آنا چاہیے پھر. ٹھیک ہے نا, تثنیہ ہے نا, دو کتابیں ہیں نا, تو اس کے لیے یعجبانی آنا چاہیے. پھر فہوا کی بجائے فہما. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ واحد ایک مراد ہے اس سے. تو الہا او فی لہو, لہو میں جو ہا ہے کہاں ہے, لہو, فہو لہو ہاں الا ایتہما کان ادنا فہو لہو، تو لہو میں جو ہا ہے یہ تعود علی الموضع، یہ ہا کی ضمیر لوٹتی ہے کدھر؟ موضع کی طرف، موضع سے مراد کیا؟ جگہ، جگہ کی طرف. تو یعنی مراد یہ کہ یہ بندہ جو فوت ہو گیا ہے، ادھر کی زمین بھی ناپو ادھر کی بھی جگہ ناپو، تو جس جگہ کے قریب ہوگا یعنی وہ اسی جگہ کا ہوگا. فہو لہو یعنی وہ اسی کا ہوگا. تو یہ لہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس گروپ کا ہوگا جو آپس میں لڑ رہے ہیں دو فرشتے، ٹھیک ہے نا، ان فرشتوں کا نہیں ہوگا. فہو لہو کا مطلب وہ اسی جگہ کا ہوگا. تو اس جگہ کے حساب سے پھر فرشتے اپنا فیصلہ کر لیں کہ یہ نیک تھا یا برا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں لہو سے مراد موضع ہے. تو المفہوم من الجملہ، جو سمجھا جا سکتا ہے جملہ میں سے، یعنی جملہ کا سیکوینس وہی بتا رہا ہے کہ یہاں لہو سے مراد جگہ ہے، نہ کہ لہو سے مراد وہ فرشتوں کا کوئی گروہ ہے، ٹھیک ہے جی. یعجب فعل آ گیا نا، ٹھیک ہے، فعل اگر آئے تو دو فعلوں کو وہ جزم دے گا. تو یہاں یعجب ایک فعل ہے. تو فہوا لکا، تو ہوا کی ضمیر کیا ہے؟ وہ کتاب ہے. لیکن یعجب جو آیا ہے اس کو اس نے جزم دے دیا ہے. اگر دوسرا بھی یہاں فعل آتا تو اس کو بھی جزم دیتا، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جب آتا ہے ایہ کا لفظ، تو یہ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے. جملے میں اگر یہ استعمال ہو، دو فعل آ جائیں، تو ان کو یہ جزم دے گا. اور اگر کوئی اور شکل بھی بنتی ہے، فعل اس کے اندر آئے، تب بھی یہ اس کو جزم دے گا. جی، اصل میں نشتری ہے، یا گری، یا یہی تو جزم ہے. یا جب گرتی ہے نا تو یہی جزم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، یا گری یہ جزم. مثلا کوئی اور بھی دیکھے نا، الم یأتیکم. اب یأتی کیا تھا؟ یأتی تھا. تو لم نے آ کے وہ یا کو گرایا ہے، اس لیے کہ یہ جزم دیتا ہے. اب اگر یا کو جزم دے کے پھر پڑھیں تو کیا بنے گا؟ الم یأتیکم. تو پڑھنا ذرا مشکل ہے، تو اس لیے یا کو اڑا دیا. تو اس لیے یہاں بھی یہ نشتری ہی، وہ بڑا مشکل بن جاتا ہے. جی، یہ کتاب کے بارے میں ہے نا، کتاب مؤنث تو نہیں ہوتی. کتاب کیا ہوتی ہے؟ پڑھا ہے آپ نے کتاب. اردو میں ہم کہتے ہیں یہ کتاب میری ہے، میرا کتاب نہیں کہتے، ہے نا. لیکن عربی میں کہیں گے کتابی، کتابو کا، کتابہو. کتاب کو مذکر میں استعمال کرتے ہیں. چلیے نواں سوال. ایتہما، پھر لفظ آ گیا وہی ایتہما. ماشاء اللہ ابھی کافی کچھ اس میں ہے، ہاں، اس جملے میں. الا ایتہما کان ادنا فہو لہ. تو ایتہما یجوز تانیث ایا، جائز ہے مؤنث کرنا ایا کو. ایت یعنی تا بھی اس کے اینڈ میں آ سکتی ہے، اس کا مؤنث بننا جائز ہے. لیکن کب؟ اذا اضیفت الی مؤنث، جب یہ مضاف کی جائے مؤنث کی طرف. کما فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں ہے. تو حدیث میں کیا ہے؟ الی ایتہما. ہما کا کیا مطلب؟ الارض. الارض کیا ہے؟ مؤنث ہے. ہاں، کوئی مثال دیں. والارض فرشناها فنعم الماہدون. فرشناها، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ عرض کی طرف، ٹھیک ہے نا جی. ہاں، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی. تو کی ضمیر کس طرف ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ عرض، اور عرض مؤنث ہے. تو اذا اضیفت الى مؤنث، جب یہ ایا مؤنث کی طرف مضاف کیا جائے. کما فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. ولا یجب ذالک، مگر یہ ضروری نہیں ہے. وفی التنزیل، قرآن مجید میں ہے. تنزیل سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کا ایک نام التنزیل بھی ہے نا، ففی التنزیلی قرآن مجید میں ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت. اب یہاں ای کیا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ ارض کی طرف، تو ایتی آنا چاہیے نا، بأیتی ارض، تو لہذا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی بأی بھی آ جاتا ہے. ہاں ایتہا النفس، ہا جو ہے یہ کون ہے؟ نفس مراد ہے، تو اس لیے ایتو آیا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ایتو کی ضمیر مضاف ہو رہا ہے ہا کی طرف، تو اس وجہ سے مونس آیا. جی یا ہے نا، یا حرف ندا ہے نا، یہ خاص کرنے کے لیے آتا ہے، اے وہ جو. ہاں یا ایوہ الناس، ایو ایی، یا ایتو، یہ مونس مذکر دونوں کے لیے، ایو جو ہے یہ پھر اگر مضاف ہو مذکر کی طرف تو ایو آئے گا، ایوہ الذین، یا ایتہا اگر مونس ہو تو ایتو، اور کبھی کبھی یہ جیسے اس نے کہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے تو ایوہا بھی آ گئے، ایتہا ایوہا، ٹھیک ہے. چلیے نمبر 10، فوجدوہ ادنا الی الارض، تو پایا انہوں نے اس کو قریب ترین زمین کی طرف. تو وجدہ ہونا بے معنی علیمہ ہے، یہاں پر وجدہ کا مطلب کیا ہے؟ علیمہ، یعنی انہوں نے جب ناپا تو ناپنے کے بعد جان لیا، تو پایا کا مطلب انہوں نے پا لیا یعنی جان لیا. وہی من اخوات ظن، تو علیمہ جو ہے اور یا وجدہ جو ہے یہ کس کی بہنوں میں سے ہے؟ ظن کی بہنوں میں سے. تنصب، یہ کیا کرتا ہے وجدہ؟ یہ نصب دیتا ہے مفعولین، دو مفعولوں کو، اصلہما، یہ دونوں مفعول اصل میں المبتدأ والخبر، کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر. فلہا اس جملے میں، فوجدوہ اس میں، فلہا مفعول اول، اس جملے میں ہا جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول اول ہے. فوجدوہ، ہو کی ضمیر کیا ہے؟ انہوں نے پایا اس کو، تو یہ پہلا مفعول آ گیا، ٹھیک ہے. پھر ادنا، یہ دوسرا مفعول ہے، قریب ترین، نزدیک ترین، یہ مفعول ثانی ہے. تو وجدہ کیا کرتا ہے؟ ظنہ اور علمہ کی طرح دو مفعول کو چاہتا ہے. پھر وجدہ، علمہ اور ظنہ، ان کے بعد ہمیشہ انہ آتا ہے، انہ، انہ اور انہ، انہ کا استعمال تو جملے کے شروع میں انہ آتا ہے نا، لیکن یہی انہ انہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، کب؟ جب اس سے پہلے علمہ آئے، یا ظنہ آئے، یا زعمہ آئے، زعمہ، یا وجدہ آئے. فاعلم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. الم تر الی الذین یزعمون انہم، تو زعم، وجد، علم اور ظن، وظن انہ الفراق، ٹھیک ہے نا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، تو انہ، تو یہ چار جو لفظ ہیں ان کے بعد ہمیشہ انہ ہی آتا ہے. ہاں انہ ظن ان لن یحور، تو ان یا کیا ہے؟ انہ تھا، انہ کے معنی میں ہے. جی علیمہ، ظن اور زعمہ، یعنی لکھا ہو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی ہاں، تنصیب و مفعول، ہاں مفعول دو آتے ہیں. فقاسوہ، یہ اگلا سوال ہے، تو الہا، یہاں پر قاسوہ کی ہا جو ہے ضمیر، یہ تعود پلٹتی ہے علی ما، اوپر ما کے، اور ما کون سا؟ الموصولہ، جو موصولہ ہے. موصولہ کا کیا مطلب ہے؟ جو الذی کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. مثلا حدیث میں قیسو ما بین الارضین، کہ اس کو ناپو جو کچھ ہے درمیان دو زمینوں کے. فقاسوہ, پھر انہوں نے اس کو ناپا. ٹھیک ہے, تو یہ ہا کس طرف جا رہی ہے؟ اس کو ناپا, تو وہ کیا ہے؟ ما. کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ قیسو ما بین الارضین, جو دو زمینوں کے درمیان ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ زمین اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے, اور یہ زمین اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے. تو اس کو ناپو, تو ما اس کے لیے, ناپو اس کو جو, تو اس کو ناپنا ہے جو ہے. تو ما یہ ہا کی ضمیر فقاسوہ, تو انہوں نے ناپا اس کو. ٹھیک ہے نا, تو اس سے مراد کون ہے؟ ما. پھر بارہواں, الی الارض اللتی ارادا, اس زمین کی طرف جس کا اس نے چاہا تھا, ارادہ کیا تھا. تو العائد محذوف, یہاں پر ضمیر ایک عائد جو ہے, جو لوٹنے والی ضمیر ہے, وہ محذوف ہے. کیونکہ الی الارض, زمین کی طرف, اللتی وہ زمین جو ارادہ اس نے چاہا تھا, تو یہاں محذوف عائد ہے. عائد کا کیا مطلب؟ ضمیر, یعنی عائد جو لوٹنے والی ہے وہ یہاں پر محذوف ہے. تو تقدیر اس کی کیا ہوگی؟ یعنی اصل میں کیا ہوگی پھر یہ عبارت؟ الی الارض اللتی ارادہا. تو یہاں یہی ہا جو ہے نا, یہی ضمیر عائد ہے جو یہاں محذوف ہے, چھپی ہوئی ہے. تو کیا مطلب؟ طرف اس زمین کے جو ارادہ اس نے چاہا تھا, ہا اس کو. تو یہاں ہا جو ہے یہاں محذوف ہے اور مقدر ہے. تو اصل میں کیا ہوگی پھر عبارت؟ الی الارض اللتی ارادہ ہا. ٹھیک ہے, اب تمارین کی طرف آتے ہیں. عجب عن الاسئلۃ الاتیہ, آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے. عجیبی عن الاسئلۃ الاتیہ, ٹھیک ہے. نمبر ون, کم نفسا قتل الرجل. نعم انتی, کم نفسا قتل الرجل, قتل الرجل تسعة وتسعين نفسا, قتل الرجل 99 نفسا. ہاں, السؤال الثانی, لماذا قتل الراهب, يعني لماذا هذا الرجل القاتل قتل الراهب؟ لأنه قال لا توبة لك, لأنه قال لا توبة لك. لو نقول لماذا قتل الراهب, إذن ما معنى هذه الجملة؟ لماذا قتل الراهب, ما معنى هذه الجملة؟ هل هذا صحيح؟ قتل الراهب, نعم قتل الراهب. قتل ضميره يرجع الى, يعود الى, ها لا, قتل ضميره يرجع الى قاتل, قاتل هو فاعل, يعني قتل القاتل الراهب, هذا هو المعنى. ولكن لو نقول قتل الراهب, يا قتل الراهب, لو نقول اذا معنى هذا القاتل هو الراهب. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی, تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. چلیے شکر, تو انشاءاللہ ساری سمجھ آ جائے گی. لماذا قتل الراهب, اگر اس کو یوں بنا لیں راهب با کو پیش دیں, تو کیا مطلب ہوگا؟ ہاں نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ جملے پہ غور کیا کریں کہ بو اور با اس میں کیا فرق ہے. فائل ہے, تو قتل الراہب کا کیا مطلب ہوگا؟ راہب نے قتل کیا, تو راہب کو ہم نے قاتل بنا دیا. سمجھ آئی ہے؟ اگر ہم کہیں گے لماذا قتل الراہب, راہب نے کیوں قتل کیا, تو یہ جملہ صحیح ہے. تو آپ اس کو سمجھ نہیں رہی تھی نا, میں یہی کہہ رہا تھا کہ قتل الراہب اور قتل الراہبہ میں کیا فرق ہے. راہبہ مفعول ہوگا, اور قتلہ کی ضمیر جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ فاعل ہوگی. ہوا تو قتل الراہبہ یوں آئے گا, قتل الراہبو نہیں کہیں گے, پھر تو قاتل راہب بن جائے گا, اب سوال ہی نہیں ہے پھر, ہے نا. چلیے ماذا قال له العالم. ہاں یس, تو اس کا جواب کیا ہے؟ ما هو الجواب؟ نعم نعم صح صح. ہاں فقال له العالم نعم ومن يحول بينه وبين التوبة. ٹھیک ہے نا, یہ جواب ہے اس کا. اين مات الرجل, اين مات الرجل, مات الرجل في الطريق, راستے میں ہی. مات الرجل اذا نصف الطريق, یوں بھی کہہ سکتی ہیں آپ, مات الرجل اذا نصف الطريق, جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو آدمی ماتا, فوت ہو گیا. چلیے سوال نمبر پانچ, ای الملائکت قبضته وعلى ای اساس, کون سے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی, وعلى ای اساس اور کس بنیاد پر. اساس کا مطلب بنیاد پر, بیس پر. جی قبضته الملائکت, طیب وعلى ای اساس, فوجدوه ادنى الى الارض التي ارادها. چلیے سوال نمبر چھ, ایہما افضل العالم ام الراہب, لماذا, اذکر دلیلا من النص على ما تقول, جو آپ کہہ رہی ہیں نا اس کی دلیل ڈھونڈیے, بیان کیجئے نص میں سے, ٹیکسٹ میں سے آپ دلیل دیجئے. یوں نہ کہیے کہ عالم ہی زیادہ بہتر تھا, بلکہ دلیل کی بنیاد پہ کہیے. جی العالم هو الافضل لانه قال له توبه وقال ومن يحول بينه وبين التوبه, هذا هو دلیل على هذا الاساس, هو یعنی العالم افضل. چلیے نمبر دو, من قال هذا ولمن قال, کس نے یہ کہا اور کس کو کہا. نمبر ون, نعم ومن يحول بينه وبين التوبة, قال العالم للقاتل, ٹھیک ہے نا, للتائب. چلیے نمبر دو, جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله, جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله, من قال هذا ولمن قال. اونچو اچھا بولنا, اونچو اچھا. قالت ملائکت الرحمتی, ہاں لملائکت العذابی, ہے نا, یوں کہیں قالت ملائکت الرحمتی لملائکت العذابی. یہ جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله, مشکل ہے عربی, مشکل ہے, کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. قیسو ما بین الارضین فالى ایتهما کان ادنا فهو له. نعم, قال الملك في صورة آدمي, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک, ملک ایک فرشتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ فرشتے آئے تھے, ملائکۃ العذاب و ملائکۃ الرحمہ, ٹھیک ہے نا. ہاں اب بنائیں, قال لی کیا کرتا ہے تو جر دیں, لی ملائکتی, کیونکہ آگے مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے, اگر لل کہیں گے تو لل ملائکتی رحمتی, یہ موصوف صفت ہو جائے گا, تو اس کو کہیں لی ملائکتی رحمتی, الرحمتی ولی ملائکت العذابی قیسو ما بین الارضین فإلى ایتهما ادنا کان ادنا فهو له. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے. چلیے نمبر چار, انہ لم یعمل خیرا قط من قال هذا ولمن قال نعم بصوت. ہاں, لملائکۃ الرحمتی انہ لم یعمل خیرا قط. گڈ, جید یا ممتاز. ہاں ممتاز بھی کہتے ہیں, میں کوئی اور کچھ نہیں کہہ رہا, ممتاز کا مطلب ہوتا ہے ایکسیلنٹ. ہاں چلیے, تو تھوڑے سے ایک دو جملے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نا ذرا آپس میں بولنے کے لیے سیکھ لیں. یہ تو خیر عام سے ہیں جملے, مسجد آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, ما اسمک, ہے نا, واٹس یور نیم, اسمی فلانا, میرا نام فلاں ہے, اسمی, یہ جواب ہوگا اسمی فلانا. اچھا, من ای بلد انتی, یہ عام سوال ہوتا ہے, آپ کس شہر سے ہیں یا کس ملک کی ہیں. من ای بلد, ای کا لفظ پڑھا نا آج ہم نے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, من ای بلد انتی, کس شہر سے ہیں آپ یا کس ملک سے ہیں. ہاں لیکن ملک کا مطلب ہوتا ہے بلد, من ای بلد انتی. اور اگر یہ پوچھیں کس شہر سے ہیں تو من ای مدینتی انتی, ٹھیک ہے نا, من ای مدینتی انتی, من ای مدینتی انتی, ہے نا. هل تدرسین فی ای معہد او فی ای مدرسۃ فی ای کلیۃ فی ای جامعۃ تدرسین, تو اس طرح کے وہ جواب دیں. انا ادرس فی کلیۃ الطب, کیا مطلب ہے اس کا, میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں. انا ادرس فی کلیۃ الطب او انا ادرس فی الجامعۃ, میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں. تو اس طرح کے دو چار جو ہے نا جملے وہ آپ بولا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بولیں, کوئی بات نہیں, ٹوٹی پھوٹی صحیح, لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ بول لیں گی, ہے نا. تو اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ آپ کو آہستہ آہستہ جہاں عربی سمجھنی آتی ہے وہاں ذرا بولنے بھی آنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ بڑی کمی ہے کہ ہم لوگ عربی کی ٹیکسٹ سمجھ جاتے ہیں اور بڑی اچھی پڑھا بھی دیتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے. پاکستان میں تو خاص طور پر, پاکستان اور انڈیا میں جو ہمارے علماء ہیں, انتہائی مشکل عربی آپ ان کے سامنے رکھ دینا, وہ آپ کو اس کا مطلب سمجھا دیں گے. اچھا پھر یہ بھی ہے, وہ جب لکھیں گے تو بڑی خوبصورت عربی لکھیں گے, لکھ بھی لیتے ہیں اور سمجھا بھی دیتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن بولنے کے لیے دو چار جملے بھی نہیں بول سکتے, وہاں کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے یہ بڑی ضروری ہے. وہ پھر سوچتے ہیں نا, وہ اپنی گرامر کے مطابق ہی عربی بناتے ہیں, ایک جملہ بناتے ہیں, پھر وہ سوچتے ہیں اچھا اس کا جواب یہ ہے, لیکن آدمی یوز ٹو ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.